Skargat, to muszą być moi sąsiedzi. To krakowski zespół death metalowy założony w 2022 roku. O tu ta moja teoria o lockdownie i pandemii mogłaby zostać zweryfikowana. Grupa, inspirując się klasykami death i thrash metalu, postanowiła tworzyć muzykę szybką, ciężką i bezkompromisową. A czy im się to założenie udało zrealizować, możemy sprawdzić na epce z 2023 roku zatytułowanej Aurug. Chyba, bo pisownia jest przez V, Awrk, ale to taka moda wśród zespołów metalowych. Pozdrawiam Behemoth, żeby te pisownie nieco, tą pisownią nieco utrudniać odbiorcom albo radiowym gospodarzom audycji późnonocnych czytanie tytułów. A więc Skargat z Krakowa, zapraszam. zespół Toughness powstał pod koniec 2019 roku w Puławach z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Bartka Domańskiego, perkusisty Damiana Jaworskiego i basisty Ziemowita Halcińskiego. Powstał na bazie ich poprzedniego projektu progresywnego, technicznego, ale death metalowego Conveyor. Jako Toughness grają zdecydowanie mniej progresywnie, bardziej brutalnie i bezkompromisowo, za co od razu muszę tutaj przyznać im oficjalną pochwałę i co jest zresztą zgodne z tym nowym, twardym szyldem. Wrześniu 2022 roku i posłuchamy czegoś z tej właśnie płyty, choć jak mnie zespół poinformował w mailu, w zanadrzu jest już nowy krążek, więc pewnie niedługo z Toughness w Ciężko na sercu znowu się spotkamy. Obsidian Mantra. To wielkopolski zespół death metalowy założony w 2014 roku. Ich muzyka łączy w sobie groove'owe, techniczne riffy z bardziej niedookreślonymi black metalowymi motywami. Unikając chwytliwych refrenów i łatwych melodii, zespół pozostaje wierny oldschoolowemu metalowi. To wszystko wyczytuję z notki biograficznej i chyba nie do końca się z tym oldschoolem zgadzam, ale nie będę się z zespołem sprzeczał. Grunt, że są bardzo, bardzo skuteczni. Słuchaliśmy piosenki, która nosi tytuł Cult of Depression i znajdzie się na nowej płycie grupy Obsidian Mantra. Tekst podejmuje temat współczesnego obrazu zaburzeń psychicznych. Utwór krytykuje romantyzację depresji i jej obecność w mediach społecznościowych jako trendu, gdzie zamiast prawdziwego wsparcia i szerzenia świadomości często chodzi tylko o zdobycie uwagi. Tekst Cult of Depression zagłębia się w kwestię samoizolacji, traktowania zaburzeń psychicznych jako części tożsamości oraz fałszywego poczucia wspólnoty płynącego ze współdzielonej pustki. Posługuje się znowu materiałem prasowym i po raz drugi dzisiaj, bo mieliśmy też ten tekst nawiązujący do Sarah Kane, temat zaburzeń psychicznych, zaburzeń depresyjnych powraca. Taka obserwacja na gorąco. To jest w metalu coś nowego, a właściwie coś bardzo współczesnego, bo w latach 80., 90., kiedy takie granie się rodziło, na pewno tego rodzaju tematy i na pewno nie tak ujęte pojawiały się w utworach death metalowych. Cult of Depression to część albumu As We All Will. Nagrał go zespół w składzie. Kacper Kajzderski, wokal i bas, Mateusz Witan, gitara oraz Mateusz Wróbel, perkusja. I jest to album bardzo, bardzo udany. Jeszcze jedna więc dzisiaj zapowiedź płyty Obsidian Mantra, piosenka zatytułowana Who Will Become a Murderer. Yeah. kolejny zespół death metalowy i znowu na bardzo wysokim poziomie. I tym razem już nie sprzeczałbym się, gdyby ktoś mi powiedział, że to jest oldschoolowe, że to jest naprawdę granie w starym stylu. Abominated pochodzą z Warszawy i rok temu mniej więcej wydali debiutancki album Traumatic Putrefaction i wszystko tutaj się zgadza i nie ma tu zupełnie wymyślania koła na nowo, ale właśnie to pielęgnowanie death metalu w swojej pierwotnej, najczystszej postaci było doceniane przez recenzentów, doceniane przez fanów gatunku i absolutnie jest docenione przeze mnie. Traumatic Putrefaction, świetna płyta, polecam i zachęcam do słuchania. Na drugim biegunie tego, co pojawiło się w konkursie Road to Mystic w stosunku do tego chociażby oldschoolowego death metalu grupy Abominated, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, była propozycja projektu o nazwie Królówczana Smuga. Królówczaną Smugę prezentowałem już w tej audycji niedawno. Dzisiaj posłuchamy innej piosenki i pewnie jeszcze kiedyś jeszcze innej, bo jest to projekt bardzo interesujący. Stoi za nim muzyk, artysta z Biłgoraja, Adam Piętak. Słychać wyraźnie, że nasłuchał się metalu, wszelkich jego odmian, ale nasłuchał się też wielu innych rzeczy i jakiejś dziwacznej, eksperymentalnej elektroniki i muzyki źródeł i pewnie skrzypiących desek na strychu i szumu lasu i szeptów licha nocą spod podłogi. Niesamowita jest ta muzyka Królówczanej Smugi. Jest to bardzo oryginalny projekt, nie tylko jak na ten konkurs, ale w ogóle jak na polską scenę muzyczną i bardzo, bardzo Adamowi kibicuję. Przechodzimy do tych czterech zespołów, które podczas tegorocznej edycji konkursu Road to Mystic znalazły się w ścisłym finale. Najpierw Rascal, speed metal z Warszawy. Jeszcze niedawno speed był gatunkiem zapomnianym, wymarłym ogniwem, które łączyło, kiedy taki łącznik był potrzebny, epokę klasycznego heavy, w tym New Wave of British Heavy Metal, z thrash metalem, który przyszedł później i który rozpalił wyobraźnię młodocianych fanów metalu. No, ale urosło nowe pokolenie, które odkryło tamten speed dla siebie i postanowiło go wskrzesić. I to jest naprawdę niesamowite zjawisko. Rascal jest jednym z takich zespołów. Zaczęli od singli i epek, i wreszcie wydali debiutancki album Lost Beyond Reason w ubiegłym roku. Dobra rzecz, ale nie aż tak dobra jak koncerty. Muszę przyznać, że na finale Road to Mystic, na przesłuchaniach koncertowych w klubie Drizzly Grizzly w Gdańsku, nie uważaliśmy, tu mówię w imieniu jurorów, Rascala za faworytów, ale wyszli na scenę i tym zawrotnym tempem, tą energią zmietli nas z planszy. Fantastyczna grupa, dobrze brzmiąca w wersji studyjnej, o czym się za chwilę przekonacie, ale absolutnie namawiam was, żebyście nie przegapili koncertu, kiedy będą w pobliżu. Wybrać cztery zespoły z tych półfinałowych 50 grup, które mieliśmy w tegorocznej, ale też w poprzednich edycjach Road to Mystic, to zadanie bardzo trudne. Na szczęście nie muszą tego robić jurorzy, to robi publiczność, ale z kolei wybranie jednego czy dwóch z tej czwórki finałowej to też bardzo niewdzięczne, trudne zadanie. Tym bardziej, że to są zespoły zwykle bardzo różne, prezentujące bardzo, bardzo inne, odmienne wizje metalu. I każda z nich na swój sposób jest fantastyczna. Każda właściwie zasługuje na to miejsce na scenie tego festiwalu i innych festiwali również. I muszę przyznać, że z jednej strony ogłaszaniu takiego werdyktu zawsze towarzyszy ekscytacja, radość, ale z drugiej strony no jest jakiś taki cień, bo jeżeli pyta ktoś z zespołów, które odpadły, a zdarzało się, że pytały, dlaczego nie oni, to właściwie nie umiem powiedzieć, bo to jest tak bardzo nieuchwytne czasami, że no trudno to jednoznacznie uzasadnić. Natomiast wiem, co na pewno mówię i co zawsze w takiej sytuacji mógłbym powiedzieć, że nie znaczy to, że w ogóle nie jesteście predestynowani do grania na tej scenie, że nie powinniście grać na tym festiwalu, ale teraz nie. Może za chwilę, może w trochę innej konfiguracji gwiazd i wykonawców. Jednym z takich zespołów jest grupa Exist, grająca thrash metal, też pełna energii, pełna świeżych pomysłów, mimo że gatunek taki, w którym wydawałoby się, że wszystko już zostało opowiedziane. Ich tegoroczna płyta nosi tytuł Frog Bomb i posłuchamy czegoś z tej właśnie płyty. znowu rodacy, znowu zespół z Krakowa. Nazywają się Sewer Dwellers i grają deathcore'a wychodzącego momentami z konwencji w kierunku nowoczesnego death metalu. Muzykę pełną emocji, ale też zaawansowaną technicznie, bardzo brutalną i bardzo ciężką. Sewer Dwellers istnieją od 2019 roku. Mają na koncie dwa single oraz epkę Fate of Maggot. I jeżeli tylko im się nie znudzi, jeżeli będą tak ciężko pracować, jak robią to do tej pory, to jestem przekonany, że będziemy mieli z nich wielką pociechę i że potencjał, który tkwi w tej grupie, wyrasta daleko poza nie tylko Kraków, ale poza nasz kraj. Trzymam kciuki, Sewer Dwellers przed wami. Oh, muszę wam powiedzieć, że byłem przekonany, że zmieścimy więcej zespołów, więcej muzyki, ale 2 godziny minęły jak zawsze za szybko i nie tylko dlatego, że puszczałem wam dzisiaj speed metal. A więc jest jeszcze sporo materiału z tegorocznego Road to Mystic i bardzo dużo innych ciekawych nagrań z polskiego głębszego i płytszego podziemia, które od dzisiaj obiecuję częściej w Ciężko na Sercu prezentować. A ostatnie minuty audycji spędzimy w towarzystwie grupy Axe Crazy. To zespół, który powstał w 2010 roku w Lędzinach na Śląsku. W 2014 muzycy wydali pierwszą epkę i od tamtego czasu są bardzo aktywni i wydawniczo, i koncertowo. Ostatni póki co materiał Creatures of the Hunt, duża płyta, to rzecz z listopada ubiegłego roku. Axe Crazy, jak już sama nazwa podpowiada, jeżeli zobaczycie gdzieś w sieci ich zdjęcie, to już będziecie pewni, jest zespołem hołdującym klasycznemu heavy metalowi z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, zarówno w brzmieniu, jak i w wizerunku. I to uważam, że jest aż fascynujące, że ktoś w 2024 roku, nie spodziewałbym się wcześniej, jeszcze 10 lat temu bym się tego rzeczywiście nie spodziewał, że ktoś w taki sposób idealny wręcz potrafi odtworzyć ducha tamtych czasów i że znajduje publiczność nie tylko wśród sentymentalnych starszych panów, czyli ludzi w moim wieku, którzy po prostu pamiętają tamto brzmienie, tamtą scenę, ale w dużej mierze wśród młodych ludzi, którzy jej pamiętać nie mogą. Tak czy owak, Axe Crazy robi to dobrze i w ich towarzystwie życzę państwu dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okay.